समझे लगिया तोड़ निभाना, तू सौखा समझे लगिया तोड़ निभाना। ओ आशिक दिल की टशन पुरानी, कहते ज्ञानी इश्क से आपा आग जवानी, चली गई तो फिर नहीं आनी कुड़ी बेगानी, रहने दे जीना सीधा साधा। मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों तड़पनों में रखना है मुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, मुझे चौबारे में जाने कैसे जून में भी कोहरा पड़े ओ पड़े, कह ज्ञानी इश्क से आपा आग जवानी, करिए ना झूठा कोई वादा। मैं बनी तेरी राधा, मैंने सखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, तूने सपनों तड़पनों में रखना है मुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। मैं बनी तेरी राधा, जो बातें ना बोली थी और उसे बोली है सारी, वो तुमसे हाँ तुमसे ही तुमसे। अरे अब मैंने क्या लेना, और उसे प्यारी है मुझको तो यारी, जो तुमसे हाँ तुमसे हाँ तुमसे।